Får jag lämna några blommor, ett par rosor i din vård. Och du må ej vara ledsen min kära, ty de rosorna är komna från en konungagård. Det vill svärd till att komma dem så nära. Den ena den är vit och den andra den är röd, men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död, men då blommar den rätt länge min kära. Får jag lämna några blommor, ett par rosor i din vård, och du må ej vara ledsen min kära. Ty de rosorna är komna från en konungagård. Det vill svärd till att komma dem så nära. Den ena den är vit och den andra den är röd, men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död, men då blommar den rätt länge min kära.